քաջ Նազարը, լինում է, չի լինում, մի խեղճ մարդ, անունը Նազար, այս Նազարը մի անշնոր կոալարկոտ մարդ է լինում, այնքան էլ վախկոտ, այնքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտքը ոտքի առաջ չէր դնի, թեկուզ սպանեիր, մինչև երեկո կնոջ կողքը նստած, նրա հետ դուրս գնալիս դուրս էր գնում, տուն գալիս տուն գալի, դրա համար էլ անունը դնում են վախկոտ Նազար, այս վախկոտ Նազարը մի գիշեր կնոջ հետ շեմքն է դուրս գալիս, որ շեմքն է դուրս գալիս, տեսնում է լուս, լուսնյակ, գիշեր, ասում է, այ կնիկ, ինչ քարավան կտրելու գիշեր է, սիրտս ասում է, վեր կաց գնա, Հնդկաստանից եկող շահի քարավանը կտրիր, վեր տունը լցրու, կինը թե, ձայնդ կտրիր տեղդ նստիր, քարավան կտրողիս տես, Նազարը թե, անզգամ կնիկ, ինչու չես թողնում ես գնամ, քարավան կտրեմ, բերեմ տունը լցնեմ, էլ ինչ տղամարդ եմ ես, էլ ինչու եմ գտակ ծածկում, որ դու համարձակվում ես իմ առաջը խոսես, որ շատ է կրվում, կինը տուն է մտնում, դուրը փակում, հողեմ այդ վախկոտ գլուխը, դե հիմա գնա քարավան կտրիր, այս Նազարը մնում է դռանը, վախից լեղապատար է լինում, ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կինը դուրը բացանի, բաց չի անում, ճարը կտրած, գնում է մի պատի տակ, կուչ է գալիս, դողալով գիշերը անց է կացնում, միջև լույսը բացվում է, Նազարը խրոված պատի տակին սպասում էր, որ կինը գա տուն տանի, ու միտք է անում, ամառվա շոգոր, գազազած ճանճեր, ինքն էլ այնքան ալարկոտ, որ ալարում է քիթը սրբի, ճանճերը գալիս են սրաքիտ ու երեսին նստում, որ շատ են նեղացնում, ձեռքը տանում է երեսին զարկում, որ երեսին զարկում է, ճանճերը սատկում են, նրա առջև թափվում, վա, այս ինչ էր, մնում է զարմացած, ուզում է հաշվի, թե մի զարկով քանիսին սպանեց չի կարողանում, մտածում է, որ հազարից պակաս չի լինի, վա, ասում է, ես այսպես տղամարդ եմ եղել, ու մինչև այսօր չեմ իմացել, ես, որ մի զարկով կարող եմ հազար կենթանի շունչ սպանել, էլ ինչ եմ այս անպիտան կնոջ կողքին բերընկել, այստեղից վեր է կենում, ուղիղ գնում է իրենց գյուղի տերտերի մոտ, տերտեր, օրհնյայի տեր, աստված օրհնի որդիս, տերտեր, բաչես ասի այսպես այսպես բան, պատմում է իր քաջագործությունը ու հետն էլ հայտնում է, որ պետք է իր կնոջից կորչի, միայն խնդրում է, իր արածը տերտերը գրի, որ անհայտ չմնա, ամենքն էլ կարդան իմանան, տերտերներ ու կատակի համար մի փալասի կտորի վրա գրում է, անհաղ թերոս քաջ Նազար, որ մեկ զարկի ջրթի հազար, ու տալիս է իրեն, Նազարը այս փալասի կտորը մի փայտի ծայրին ամրացնում է, մի ժանգոտած թրի կտորը կապում մեջքին, իրենց հարևան էշի նստում ու գյուղից հեռանում, իրենց գյուղից դուրս է գալիս, մի ճանապարհ է ընկնում ու գնում, ինքն էլ չի իմանում, թե այդ ճանապարհ նուր է տանում, գնում է գնում, մեկ էլ ետ է նայում, տեսնում է գյուղից հեռացել է, այստեղ սիրտն ահ է ընկնում, իրեն սիրտ տալու համար սկսում է քթի տակին մռմռալ, երգել, իրեն խոսել, էշի բրաբար կանալ, քանի հեռանում է, այնքան վախը սաստկանում, քանի վախը սաստկանում է, այնքան ձայնը բարձացնում է, սկսում է գորգորալ, հարայ հարոց անել, հետնել մյուս կողմից էշն է սկսում զրալ, այս աղմուկից ու աղաղակից թրջունները մոտիկ ծառերից են թրջում, նապաստակները թփերից են փախչում, գորտերը խոտից ջուրն են թափում, Նազարը ձայնը ավելի է գլուխը գցում, իսկ որ մտնում է անտառը, թվում է, թե ամեն մի ծառի տակից, ամեն մի թփի միջից, ամեն մի քարի ետևից, որտեղ որ է, գազան է հարձակվելու կամ ավազակ, սարսափած սկսում է գորգորալ, այնպես գորգորալ, որ ականջդ ոչ լսի, դու մի ասա, հենց այս ժամանակ մի գյուղացի ձին քշելով անտառում միամիտ գալիս է, այս զահուրելի ձայնը ականջն է ընկնում, թե չէ կանգնում է, վայ ասում է, վայ ինձ կա չկա, այս ավազակներ են, ձին թողնում է, ընկնում է ճանապարհի տակի անտառն ու փախչում, բախտը ծիրեմ քաջ Նազար, գորգորալով գալիս է, տեսնում է մի թամքած ձին ճանապարհի մեջտեղը կանգնած իրեն է սպասում, էշից իջնում է Այս թամքաձի նստում ու շարունակում իր ճանապարը։ Շատ է գնում, քիչ է գնում, շատն ու քիչ էլ ինքը կիմանար։ Գնում է ընկնում մի գյուղ, ինքը գյուղին անծանոթ գյուղն իրեն, ուր գնա, ուր չգնա։ Մի տնից զուռնայի ձայնը լսում, ձին քշում է այս ձայնի վրա, գնում է ընկնում մի հարսանքատոն։ Բարի օր ձեզ, այ Աստծո բարին քեզ, բարով հազար բարի եկար, համեցեք, հա համեցեք, դե հյուրն Աստծուն է, սրան տանում են իր դրոշակով, սփրոցի վերիծերին բազմեցնում։ Աչքը տային բարին տեսնի, ինչ որ լցնում են առաջը, թե ուտելիք, թե խմելիք։ Հարսանքավորները հետաքրքրվում են իմանան, թե ով է այս տարօրինակ անծանոթը։ Ներքևի ծայրից մեկը հրում է կողքի նստածին ու հարցնում. Սա էլ իր կողքի նստածին է հրում, այսպես հրթով իրար հարցնելով։ Բանը մնում է վերևի ծայրի նստած տերտերին։ Տերտերը մի կերպ հյուրի դրոշակի վրա կարդում է. Անհախտ հերոս քաչ նազար, որ մեկ զարկի ջրտի հազար։ Կարդում է ու զարհուրած հայտնում է իր կողքի նստածին, սա էլ կողքի նստածին, սա էլ երրորդին, երրորդը չորրորդին, այսպիսով հասնում է միջև դռան տակը ու ամբողջ հարսանքատունը դրմփում է, թե չբաչես ասի, նորեքյուրն է ինքը անհախտ հերոս, քաչ նազարն է, որ մեկ զարթի ջարդի հազար։ Քաչ նազարն է, հա, բացականչում է պարծենկոտի մեկը, ինչքան է փոխվել, մի անգամից լավ չէ ճանաչեցի, և մարդիկ են գտնվում, որ պատմում է նրա քաջագործությունների մասին, հին ծանոթությունն ու միասին անցկացրած օրերը։ Բա ինչպես է, որ այսպես մարդը իր հետ ոչ մի ծառա չունի, զարմանքով հարցնում են անծանոթները։ Այդպես սովորություն ունի, ծառաներով մանգալ չի սիրում։ Մի անգամ ես հարցրեցի, ասեց, ծառան ինչ եմ անում, ամբողջ աշխարհն իմ ծառան է։ Բա ինչպես է, որ մի կարգին թուր չունի, այս ժանգոտ երկաթի կտորն է մեջքին կապել։ Շնորհքնել հենց դրա մեջն է, որ այս ժանգոտ երկաթի կտորով մեկ զարկես ջրթես հազար, թե չէ լավ թրով ինչ կա, որ սովորական քաջերն են ջրթում։ Ու ապշատ ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, խմում է քաչ նազարի կենացը, իրենց միջի խելոքն էլ դուրս է գալիս, ճառ է ասում նազարի առաջ, ասում է, մենք բաղուց էինք լսել կումեց հրճակը, կարոտ էինք երեսը տեսնելու, և ահա այսօր բախտավոր ենք, որ քեզ տեսնում ենք մեր մեջ։ Նազարը հարդաչում է ու ձեռքը թափ է տալիս, մարդիկ խորհրդավոր իր առաջկով են անում, հասկանում են, թե այդ հարաչանքն ու ձեռքի թափտալը ինչքան բան կնշանակեր։ Աշուղն էլ, որ այնտեղ էր, ձեռած երգ է հորինում։ Ու ցրվելով հարբած հասանքավորները տարածում են ամենտեղ, թե գալիս է անհախտ հերոս քաչ նազար, որ մեկ զարկի ջրթի հազար։ Պատմում են նրա զարմանալի քաջագործությունների մասին, նկարագրում են նրա ահռելի կերպարանքը, ու ամենտեղ իրենց նորածին երեխաների անունը դնում են քաչ նազար։ Հարսանքատնից հեռանում է նազարն ու շարունակում է իր ճանապարը։ Գնում է, հասնում է մի կանաչ դաշտ։ Այս կանաչ դաշտում ձին թողնում է արածի, դրոշակը տնկում է, ինքն էլ դրոշակի շվակում պարկում քնում։ Դու մի ասա, 7 հսկա եղբայրներ կան, 7 ավազակապետ, այս տեղերը նրանցն են, իրենց ամրոցն էլ մոտակա սարի գլխին է։ Այս հսկաները վերևից նայում են, որ մի մարդ է եկել իրենց անում վեր է ընկել։ Շատ են զարմանում, թե այսինչ սրտի տեր մարդ պետք է լինի, քանի գլխանի, որ առանց քաշվելու եկել է իրենց հանդում հանկիստ վեր ընկել ու ձին էլ բաց թողել։ Ամե մեկը մի գուրզ ուներ 40 լդրանոց, այս 40 լդրանոց գուրզերը վերցնում են գալիս, գալիս են ինչ են տեսնում, ահա մի ձի արածում է, մի մարդ կողքին քնած, գլխավերևը մի դրոշակ տնկած, դրոշակի վրա գրած, անհախ թերոս քաչ նազար, որ մեկ զարկի ջրթի հազար։ Վա քաչ նազարն է, մատները կծում են հսկաներն ու մնում են տեղները սարած։ Դու մի ասա, հարբած հարսանքավորների տարածած լուրը սրանց էլ է լինում հասած։ Այսպես թուքները ծամացա չորացած սպասում են, մինչև նազարն իր քուրն առնում է ու զարթնում, որ զարթնում է աչքերը բաց է անում, տեսնում գլխավերևը 40 լդրանոց գուրզեր մուսերին 7 ահռելի հսկաներ կանգնած, էլ փորումը սիրտ չի մնում։ Մտնում է իր դրոշակի ետևն ու սկսում է դողալ, ոնց որ աշնան տերևը կդողա։ Այս հսկաները, որ տեսնում են, սա գունատվեց ու սկսեց դողալ, ասում են բարկացավ, հիմա որ դղվոր է, մի զարկով յոթիս էլ կսպանի։ Առաջին գետնին են փրվում ու խնդրում են, անհաղ թերոս քաչ նազար, որ մեկ զարկես ջարդես հազար։ Մենք լսել էինք քո ահավոր անունը, շատ էինք ուզում տեսնել քեզ, այժմ բախտավոր ենք, որ քո ոտքով ես եկել մեր հողը։ Մենք քո խոնար ծառաներդ յոթ եղբայր ենք, ահա մեր ամրոցն, այն էլ սարի գլխին մեջը մեր գեղեցիկ քույրը։ Աղաչում ենք, շնորհանես, գաս մեր հացը կտրես։ Այստեղ նազարի շունչը տեղն է գալիս, նստում է ձին, նրանք էլ դրոշակն առած առաջն են ընկնում ու հանդիսավոր տանում են իրենց ամրոցը։ Տանում են ամրոցում պահում, պատվում թագավորի վայել պատվով, ու այնքան են խոսում նրա քաջագործություններից, այնքան են գովում, որ իրենց գեղեցիկ քույրը սիրահարվում է վրեն։ Այս ժամանակ մի վագր է հայտնվում այս երկրում ու սարսափ է գցում ժողովրդի վրա։ Ով կսպանի վագրին, ով չի սպանի, իհարկե քաչնազարը կսպանի։ Էլով սիրտ կարնի վագրի դեմ գնա։ Ամենքն էլ նազարի երեսին են նայում, վերևը մի աստված, ներքևը մի քաչնազար։ Վագրի անունը լսելով նազարը վախից դուրս է վազում, ուզում է փախչի, ետ գնա իրենց տունը, իսկ մարդիկ կարծում են, թե վազում էր, որ գնա վագրին սպանի։ Նշանածը բռնում է ձեռքից, կանգնեցնում է, թե ուր ես վազում, այսպես առանց զենքի, զենք վերցրու հետը, այսպես գնա։ Զենք է բերում տալիս իրեն, որ գնա իր փարքի վրա մի քաջություն էլ ավելացնի։ Նազարը զենքը վերցնում է, դուրս գնում, գնում է անտառում, մի ծառի բարձրանում, վրան նստում, որ ոչ ինքը վագրին պատահի, ոչ վագրն իրեն։ Ծառի վրա կուչ է գալիս, հակառակի նման անտեր վագրն էլ գալիս է հենց այս ծառի տակին պարկում։ Նազարը, որ վագրին չի տեսնում, լեղապատառ է լինում, աչքերը սևանում են, ձեռն ու ոտքը թուլանում են ու թրեմփ ծառից ընկնում է գազանի վրա։ Վագրը սարսափած տեղից վեր է թռչում, նազարն էլ վախից կպչում է նրա մեջքին։ Այսպես զարհուրած նազարը մեջքին կպած, այս զարացած վագրը փախչում է, ոնց է փախչում, էլ սար ու ձոր, քար ու քոլ չի հարցնում։ Մարդիկ մեկ էլ տեսնում են, վահ, քաչ նազարը վագրին նստած քշում է։ Հայ, հարայ, եկեք, հայ եկեք, քաչ նազարը վագրին ձի է շինել, հեծել, տվեք, հա տվեք։ Ցրտավորվում են ամենքը մի կողմից, հարայ հրոցով, հրառոցով հարցակվում են, խանչալով, թրով, թվանքով, քարով, փայտով տալիս են սպանում։ Նազարը, որ ուշքի է գալիս, լեզուն բացվում է, ափսոս ասում է, ինչու սպանեցիք, զորով մի ձի էի շինել, նստել այնքան պետք է քշեի, որ… Նուրը գնում է, հասնում է ամրոցը, մարդ, կին, մեծ, փոքր, ժողովուրդը դուրս է թափում նազարին ընդունելու։ Դու մի ասա, այս աղջկան ուզած է լինում հարևան երկրի թագավորը, որ իմանում է իրեն չեն տվել, ուրիշի հետ են ամուսնացրել, զորք է հավաքում, պատերազմով գալիս է յոթ եղբոր վրա։ Այս յոթ հսկան գնում են քաչ նազարի մոտ, պատերազմի լուրը հայտնում են, գլուխ են տալիս, առաջը կանգնում, հրաման են խնդրում։ Պատերազմի անունը, որ լսում է, սարսափում է նազարը, դուրս է պրծնում, որ փախչի, ետ գնա իրենց գյուղը։ Մարդիկ կարծում են, ուզում էր մի անգամից դուրս վարձել, հարձակվել թշնամու բանակի վրա։ Առաջն են ընկնում, բռնում են, խնդրում, թե ախր առանց զենքի ու զրահի մենակ ուր ես գնում, ինչ ես անում, գլխից ձեռք ես վերցրել, ինչ է։ Բերում են զենք ու զրահ են տալիս, կինն էլ եղբայրներին խնդրում է, որ չթողնեն նազարին, իր քաջությունից տարված մենակ հարձակվի թշնամու զորքի վրա։ Եվ լուրը գնում, տարածվում է զորքի ու ժողովրդի մեջ, լրտեսների միջոցով էլ հասնում է թշնամուն, թե քաչ նազարը մենակ առանց զենքի թռչում էր դեպի պատերազմի դաշտը, հազիվ են կարողացել զսպել ու շրջապատած բերում են։ Պատերազմի դաշտում մի նժույք են բերում, նազարին նստեցնում են վրան։ Ոգեբավ զորքն էլ հետը վեր է կենում, ահագին աղմուկով կեցե քաչ նազարը մահ թշնամուն։ Նազարի տակի նժույքը, որ տեսնում է վրան ինչ անպետքի մեկն է նստած, խրխնջում է, գլուխն առնում ու թռչում առաջ, ուղիղ դեպի թշնամու բանակը։ Զորքերը կարծում են քաչ նազարը հարցակվեց, ուրա են կանչում ու իրենք էլ հետևից հարցակվում ամենայն սաստկությամբ։ Նազարը, որ տեսնում է, չի կարողանում իր ձիուգլուխը պահի, քիչ է մնում վեր ընկնի, ձեռքը գցում է, ուզում է մի ծառից փաթաթվի, դու մի ասա ծառը փտած է, մի գերանաչափ ճյուղը պոկ է գալիս, մնում ձեռքին։ Թշնամու զորքերը, որ առաջուց համբավը լսել էին ու հա հսրտներումն էր, այս էլ որ իրենց աչքով տեսնում են, էլ փորներումը սրճի մնում, երես են շուրտալիս, փախիր, որ փախիր, թե մարդս գլուխդ պրծացրու, որ քաչ նազար ծառերն արմատահան անելով գալիս է։ Այդ օրը թշնամուց ինչքան կոտորվում է, կոտորվում, մնացածները թրերը դնում են քաչ նազարի ոտքի տակին, հայտնում են իրենց հպատակությունն ու հնազանդությունը։ Ու պատերազմի ահեղ դաշտից քաչ նազարը հսկաների ամրոցն է վերադառնում։ Ժողովուրդ ուրաներով ու կեցցեներով, երգով ու երաժշտությամբ, աղջիկներով ու ծաղիկներով, ծառերով առաջն է դուրս գալիս, այնպես մի փառք ու պատիվ, որ նազարը մնացել էր ապշած շշկլված։ Այսպես արքով, փարքով էլ բերում են, հրատարակում են իրենց թագավոր ու բազմեցնում են թագավորի թախտին։ Քաչ նազարը դառնում է թագավոր, այն հսկաներից ամեն մեկին էլ պաշտոն է տալիս, մեկ էլ տեսնում է աշխարը իր բրան մեջ է։ Ասում են, մինչև այսօր էլ դրապում է ու թագավորում է քաչ նազարը, ու երբ քաջությունից, խելքից, հանճարից մոտը խոսք են գցում, ծիծաղում է, ասում է, ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են բոլորը, բանը մարդու բախտն է, բախտ ունես, քեֆ արա, և ասում են, մինչև այսօր էլ քեֆ է անում քաչ նազարը ու ծիծաղում աշխարհքի վրա։